राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2051 तदनुसार 18 जनवरी 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम आई हो तो बोलो, भी पूछ लो, मैं सुना दूंगा। मैं कल जैसी बातें चली धर्म से होती, उसमें कोई बात आई हुए नहीं तो पूछो। अपना कल्याण तो सब चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, बात ठीक है, परंतु उद्धार कैसे हो इन बातों में सब ख्याल कम करते हैं। जैसे एक श्लोक आया है कि पुण्यस्य फल मिच्छन्ति पुण्यं निच्छन्ति मानवा, न पाप फल मिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यतन्त। पुण्य का फल जो सुख है उसको चाहते हैं और पुण्य को नहीं चाहते। पुण्यस्य फल मिच्छन्ति पुण्यं निच्छन्ति मानवा, न पाप फल में पाप का फल नहीं चाहते, पर पापों को कुरवंती यतन्त। प्रेम बड़े बड़े आग दूर करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं पाप, चालाकी झूठ किस तरह से हो जाए, कपट बड़ी सावधानी से करते हैं पाप। इसी तरह से साधन करने वाले भाई परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, तत्व ज्ञान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, शांति चाहते हैं, परंतु किस तरह से हो जाए तरीका बताया गया है, उन तरीकों से ख्याल नहीं करते। जितना तत्व चाहना के तत्व की चाहना जैसी जितनी है उतनी उसकी प्राप्ति होने के साधनों के प्रति ज्यादा चाहिए आदर। ख्याल करना चाहिए कि मेरे को कैसे लाभ हो सकता है, किस तरह से मैं सत्संग में रह सकता हूं, ये सत्संग मेरे को कैसे मिल सकता है, इस सब ख्याल नहीं करते, इस दृष्टि डालते ही नहीं। सत्य लगन होगी तो इस सब दृष्टि डालेगा, किस रीति से करने से सत्संग मिल सकता है, किस रीति से करने से हमारी उन्नति हो सकती है, इन साधनों के कारण से उनमें दृष्टि ज्यादा डालती है तो बहुत बड़ी उन्नति हो जाएगी, बड़ा लाभ हो जाएगा। तो कृपा दृष्टि करो कृपानाथ, कि हमारी वास्तविक उन्नति कैसे हो और वास्तविक सत्संग कैसे मिले, वास्तविक बातें कैसे मिले, इस बात की बड़ी जोरदार लगन चाहिए स्वयं की। तो लगन होने से उपाय पूछते हैं, उपाय मिलते हैं। अपने लोक कहावत है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आप आवश्यकता का अनुभव करोगे तो आविष्कार हो जाएगा, उपाय मिलेगा आप साथ ही। इस वास्ते आप गरीब तत्व की प्राप्ति कैसे हो, क्या करें, तो इसका उपाय मिलते ही चट पकड़ोगे आप, और जो नहीं मिले तो आप पैदा हो जाएगा। आविष्कार की जननी है आवश्यकता, तो आवश्यकता आविष्कार हो जाएगा, उसमें उपाय मिल जाएगा। परंतु सिर्फ सोचते ही नहीं, विचार करते ही नहीं, विचार आते तो कुछ न कुछ बाधा लगा देते हैं। वास्तव में हमारे जो सुख दुख मिलता है वो सुख दुख मिलता हुआ हमारा ही किया हुआ है। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा है निषाद राजगुरु से, रात्रि में जब एकांत में बात करने लगे ना, भगवान राम जी सो गए, लक्ष्मण जी जग रहे थे। ऐसी बात एक मैंने सुनी है कि मेघनाद के मरने के लिए कौन मार सकता है जो निद्रा को और काम को जीत जाए, 12 वर्ष निद्रा न ले। इस बात सुनी मैंने, लेकिन कंडे खा गया याद नहीं है, कंडे खा गया सुनी है, तो ऐसी सुनी है। तो 12 वर्ष नींद न ले। तो राम जी तो सोते थे, लक्ष्मण जी महाराज पैर देते थे। राजाओं के पास पैर देने वाला होता है ना, तो पैर देते थे। तो निषाद राज से बात करते थे, वो राम जी सीता जी सोए हुए थे, ये आपस में बात करते थे। तो निषाद राज ने कहा, कहाँ सोने वाले कहाँ सोते हैं, मथुरा मंदमती कुछ पलकिन के कई मंदमती रघुनंदन ही सुख अवसर दुख दीन। तो उसे दुख दिया, तो उसके उत्तर में लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि सुख नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निष्कृत कर्म भोग सो प्याता। कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, अपना किए हुए कर्म का फल है। तो उसका इतना ही समझते हैं कि पहले पाप पुण्य किए उसका फल है, इतना अर्थ समझे हरेक आदमी से अर्थ समझे, इतना नहीं अर्थ, बहुत गहरा अर्थ है। सुख दुख देने वाला दूसरा नहीं है, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अभी दुख मानने से सुख दुख होता है। अब वनवास में भेज दिया राम जी को, तो राम जी क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं मुनि जन मिलने में विशेष बन सब ही भांति हित मोह, सुख दुख नहीं हित, हित सुख से ऊंचा है, सुख मामूली है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब दुख नहीं अलमाई। तो पीड़ा और चीज है और पर हित और चीज है। अब ये हित रहे वहां पीड़ा रहे, गोस्वामी जी लिखा जो एक लिखना चाहिए का पीड़ा दोनों से लिखना चाहिए, सुख आराम देना और पीड़ा देने वाला, हित अहित करने वाला लिखना चाहिए पास, पर हित सर्व धर्म नहीं भाई, तो पर अहित सब नहीं दवाई लिखना चाहिए, ठीक तरह से बैठे तो दूसरे क्यों लिखा है, कोई नींद में लिखा है बिना बिना बिचारी। हित चीज है वो बड़ी लंबी है, और देने में हित आदमी नहीं सोचता इतना। अभी पढ़ने वालों को पढ़ने में लगाया जाए तो उनको बुरा लगता है, वो हित नहीं सोचते कि हमारा हित पढ़ने में है, ये नहीं समझ सकते आदमी। ऐसा अगर थोड़ा समझे तो वो तेजी से पढ़ लेंगे, ये अगर समझे बालक कि हमारे हित की बात है तो वे छोड़े, वे तो पीछे पड़ जाए पढ़ने के लिए, बढ़ाए तो पढ़ने नहीं। तो क्या ये समझ सुख समझते हैं, ये समझ ही नहीं, हित है तो हरेक आदमी ख्याल में नहीं आता। तो पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं भाई, निष्ठा पर पीड़ा गई ख्याल ही नहीं करते, होश ही नहीं होता उनको कि हमारा हित किस में है, हमारा कल्याण किस में है, हमारे लिए ठीक क्या है, ये समझ में नहीं आती बात। तो सुख इस बात समझ में आती है, तो समझ में आती है इसलिए क्या है, पर हित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब। अब पर पीड़ा देता है वो पर हित कद करेगा, कर ही नहीं सकता। पर वो क्या है, वो हित की नहीं समझेंगे, पीड़ा समझते हैं वो। तो वास्तव में सुख दुख देने वाला अपना कर्म है, कर्म किए उसका नाम नहीं, अपने जो अभी करते हैं वो कारण है उसमें, अभी जो हमारा आचरण है वो हमारे सुख दुख का कारण है, और पूरा ग्रह किए हुए जो पाप है वो दुख में कारण मानते हैं मूर्खता के कारण से। दुख में जितना लाभ होता है उतना सुख में लाभ नहीं होता है। मैंने बहुत बार ये बात कही है कि दो छोरा है 20-25 वर्ष के हो गए, एक के तो बाप और दादा सब बैठे हैं 25 वर्ष का हो गया, एक साथ 8-10 वर्षों के बाप माँ सब मर गए और वो 25 वर्ष हो गया, तो होशियार कौन होगा, किसकी कितनी बुद्धि थी किसकी होगी, जब दुख पड़ गया उसकी होगी सुख वाली होगी, प्रत्यक्ष बात है कि नहीं है। तो 25-20-25-30 वर्षों का हो जितने बहुत होशियार हो जाएगा वो, और बाप बाप बैठा है सब उतना होशियार नहीं होगा। तो सुख में उन्नति नहीं होती है, दुख में उन्नति होती है। जितने महात्मा हुए बहुत कम ऐसे महात्मा मिलेंगे जो आराम से तत्व ज्ञान हो गया, वो कष्ट उठाया है न कुछ हम हंस के सीखे हैं, न कुछ हम रो के सीखे हैं, कुछ थोड़ा सा सीखे हैं किसी के होके सीखे हैं आए साल में। न कुछ हम हंस के सीखे है, न कुछ हम रो के सीखे है, कुछ थोड़ा सा सीखे है, किसी के हो के सीखे है। तो किसी के हो जाना, अधीन हो जाना, उनसे बहुत लाभ होता है। उसके होना अच्छा नहीं मानते, नहीं होना शुरू मानते हैं। आज दुनिया का पतन हो रहा है, वे अगर संत महात्माओं के, शास्त्रों के, भगवान के, वेदों के अनुकूल हो जाए तो क्यों दुख होवे। पर स्वतंत्रता प्यारी लगती है, जैसे बच्चों को स्वतंत्रता अच्छी लगती है, तो गुरु कहना भारी लगता है, क्यों? स्वतंत्रता होती है। तो ये स्वतंत्रता कहो, उच्छृंखलता कहो, पतन कहो, अनर्थ का हेतु है। अगर कहना माने तो क्यों अनर्थ हुए उनका, समझे? मैंने मूल में क्या कहा कि वरना उद्धार चाहते हैं, परंतु उद्धार कब होगा? जब किसी के अधीन होंगे तब होगा ना। उसे उद्धार होते हैं, उससे गलोगे तो हमारा लाभ कैसे होगा? उसे विरुद्ध होगा तो लाभ कैसे होगा? लाभ तो उसके अनुभव कुछ न कुछ हंस के सीखे, न कुछ रो के सीखे, कुछ थोड़ा सा सीखे, वो किसी के होकर सीखे। तो किसी का होकर ये ठीक तरह से हम किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, ये सोचना चाहिए ना। ये नहीं सोचते, इसमें गहरा विचार नहीं करते। फल तो चाहते, पुण्य का फल तो चाहते, पुण्य ना चाहते, पाप का फल नहीं चाहते, पाप करते हैं। फल तो वो करते हैं, वो समय लेगा। तो सुख दुख देने वाला दूजा नहीं है, आप अपने स्वयं विचार करो तो दुख नहीं होगा, सुख हो जाएगा, हित हो जाएगा। तो सुख नहीं है, हित हो जाएगा, असली हित हो जाएगा। स्वयं सोचेंगे, स्वयं लगन लगेगी तो आदमी ठीक हो जाएगा अच्छी तरह से, नहीं तो नहीं हो सकता। जब तक स्वयं लगन लगन नहीं थी, ये सिद्धांत स्वयं प्रज्ञा शास्त्र दसी करो दी। स्वयं जिसकी बुद्धिमानी नहीं है, स्वयं विचार नहीं करता है, तो शास्त्र दसी करो दी। शास्त्र क्या करेगा, संत भी क्या करेगा? लोचना भ्याम भी दर्पण किन करी शरी, आंख नहीं है उनके, दर्पण देखो, दर्पण देख लेगा कि बहुत बढ़िया दर्पण है, पानी अच्छा है, पानी से यहाँ तो काम आएगा कि बड़े पानी वाला सीख दी जाएगा। बढ़िया काश होता है ना, बढ़िया काश है, पानी अच्छा है, बढ़िया काश है, पानी देखने आप देव जानते हो काश है, मुंह देने वाला काश, उसको तिना धरो तनखा, और तिनका आगे छाया पड़ेगी उसमें, छाया के तिनके की कितनी छेती है, जितना छेती है उतना डरा है उसका काश का। तो मोटा काश है, बढ़िया काश है, पानी साफ हो, अंदर का लगा देते हैं, प्रकाश तो देख जाते, बाहर से आदमी दिख नहीं सकता, भीतर आदमी दिखेगा नहीं, वो अंधेरा काश होता है। वो तो बढ़िया काश है, बढ़िया, बहुत बढ़िया काश है सर, मैं आंखें कौन तो क्या देखेगा वो। ऐसे शास्त्र और संत क्या करेंगे जो स्वयं बढ़िया नहीं है, असली दृष्टि स्वयं प्रज्ञा शास्त्र दृष्टि करो थे कि लोचना ध्यान विहीन दर्पण किन करी शरी, क्या करेगा? अथवा किंकर शरीर किंकर शरीर किंकर हो जाएगा, वो बोलेगा ये बात है। तो स्वयं के लगन होने से ही काम होगा। इस वास्ते सुनम वेदन से ही वकस्तित इसी व्याख्या करते हैं, मैंने क्या बहुत बातें हैं इसमें। अच्छे अच्छे टीकाकार भी बड़ी मुश्किल से टीका लिखते हैं, देखना पता पड़ेगा, बस जोर पड़ेगा टीकाकार ऐसा मालूम होता है। तो बात क्या है कि बात यह है, श्रुत्वा तेनम वेदन से ही वकस्तित, सुन करके कोई भी नहीं जानता। क्यों नहीं जानता है कि वो स्वयं विचार करके गहरा नहीं उतरता, सुनने मात्र से नहीं होगा, स्वयं गहरा उतर करके स्वयं स्वीकार करेगा तब जानेगा। श्रुत्वा तेनम वेदन कस्तित कोई नहीं जानता सुनने मात्र से। सुनने मात्र अपने में कमी है क्या? अपने लोगों को सुनने में कमी है? तो कमी क्या है कि गहरे उतर स्वयं स्वीकार नहीं करते। स्वयं स्वीकार करे तो देरी क्या लगे, बहुत जल्दी तत्व की प्राप्ति हो जाए तत्काल, परंतु वो लगन ही नहीं है, विचार ही नहीं है, ऐसे जिज्ञासा ही नहीं है। संतदार संसार में कई गु गु कई डोड डूबन रो सांसो नहीं नहीं फिर कोड दशा ये है, तो लगन नहीं है। इस बात लाभ विशेष नहीं लेते, लगन हो तो बहुत विशेष लाभ हो जाए, विचित्रता है। और ये स्वयं ईश्वर उद्धरेत आत्मा न आत्मानम न आत्मानम अवसादित, अपना उद्धार करे, अपना पतन न करे, आत्मा में ही आत्मनो बंधु, आत्मा ही भरपूर आत्मना, आप ही अपना बैरी है, अपना ही आप मित्र है, आप स्वयं है। तो आत्मा नहीं, आत्मना जितने अपने को जीत करके, अपने को ठीक करके लगाता है, वो अपना मित्र है। आत्मा अपने आप ही शत्रु की तरह बर्ताव करता है, ठीक तरह से तत्परता से लगता नहीं है, तो वो आप अपना ही आप बैरी, आप ही, कोई और बैरी है नहीं। कोई दो श्लोक है, दो श्लोक हम विचार करना चाहिए। बंधु आत्मा आत्मा से आत्मना जित आत्मना आत्मे आत्मना जित सबंधु आत्मा, वो बंधु है। अरे अनात्म नस्तु, जो अपना विचार नहीं करता, गैर आदमी सोचता है, वो अपना आप ही शत्रु है। वो इस वजह सुख दुख से कोई देने वाला नहीं है, ये तो आप ही देने वाला है सुख दुख। इस वास्ते अपने को स्वयं चेष्टा करो, स्वयं इसकी लगन लगाओ, स्वयं विचार करो, सोचो कि मैं किस रीति से परमात्मा प्राप्त हो सकता हूँ, किस रीति से सत्संग मिल सकती है, किस रीति से तत्व ज्ञान हो सकता है, किस रीति से बोध हो सकता है। सोचो तो मिलेगी, क्यों? परमात्मा तो सबके सोर है। स्वर्गम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्ति गच्छति, संपूर्ण प्राणी मात्र के स्वरूप परमात्मा है। तो परमात्मा को कोई चाहेगा तो परमात्मा ज्ञान नहीं देंगे, आप चाहोगे तो परमात्मा आपकी सुनाई नहीं करेंगे, आपके हृदय में वो तो भगवान की हृदय ही बात है। भगवान हृदय भावग्राही भाव को पकड़ते है, अंतरात्मा है भगवान सबके। तो सबका कल्याण सूर्यम सर्वभूतानां, प्राणी मात्र के परम सूर्य है। आपके केवल इस बात की लगन हो जाए, ना तो मनुष्यों को पकड़ो, ना परिस्थिति को पकड़ो, ना अपने शरीर को पकड़ो, पकड़ो उन्नति कैसे हो इस बात को, तो आपके उपाय सूझ जाएगा। पर उपाय एक एक पकड़ लेती है, पकड़ को छोड़ नहीं सकते, वो सब पकड़ बिना छोड़े वो जाता नहीं। मनुष्य में बहुत कम ऐसे आदमी होते हैं जो पकड़ में रख करके शुद्ध होकर के उसको लेना चाहे परमात्मा तत्व को, तो जल्दी मिल जाएगा। पर अपने एक पकड़ी हुई होते हैं, संप्रदाय में पकड़ी हुई, साधना में कोई ज्ञान मार्ग है, कोई भक्ति मार्ग है, कोई योग मार्ग है, और अष्टांग योग है, लय योग है, हरि योग है, मंत्र योग है, इसमें लगे हुए हैं। उनकी आवाज जती हुई ठीक है, अब उसको कैसे करें? हमारे देखने वाते, हमारे सत्संग करने वाले सज्जन है, उनमें मेरे देखने वाते ही बात है, मेरे दिखता साहब। ना तो मैं बतवा सकता, ना वे सुन सकते, ना वे समझ सकते, ना मैं समझा सकता। ऐसे हमारे बीती है, मैं तो भूत भोगी हूँ, बताओ क्या करे? आप बताओ, उपाय नहीं है हमारे पास। कहता हूँ, कह करके बहुत बात बता देता हूँ, पर तो उसी जस्ती नहीं, गर्भ गिरा नहीं, बात पाप गए, आप आज जस्ती नहीं होंगे, बैठ नहीं गई सर, गर्भ गिराना चाहिए। अब आप समझा दो, समझा सकते हो आप? है ताकत आप में? ये तो समाज की बात है, खूब खास बात है, ये तो नहीं समझ सकते। मैं भीतर में पाक पकड़ गई, ये तामस ज्ञान अमीन बने हद मूर्ख गांठ गही सो गही, पकड़ भी जो पकड़ गई नहीं सोच सकते। ये तामस ज्ञान है, इस वास्ते अपनी पकड़ छोड़, सीधा सरल अंतकरण करके सब विचार करे, तो परमात्मा दूर थोड़ी है। परमात्मा दूर होते हैं किसी में? ताकत है परमात्मा में कि हमारे से दूर हो जाए? ये सामर्थ्य है क्या सर्वसमर्थ में? सर्वसमर्थ परमात्मा में जो ताकत रही हमारे से दूर हो जाए, अब तो हो जाए दूर? किसी कण से, किसी परमाणु से, किसी छोटे से छोटा जो हमारे परमाणु है उससे भगवान दूर हो जाए? ताकत है भगवान में? अति नहरा, अति नहरा नहीं राम, अति नहरा नहीं दूर, अति नहरा राम जी, अति नेड़ा नहीं दूर, घट घट व्यापक राम जी, अति नेड़ा नहीं दूर, कपट तद तद से बदलो सन्मुख हो जरूर। घट घट व्यापक राम जी, अति नेड़ा, तो अपने को आप मानते हो मैं हूँ, ये मैं हूँ जो दूर है, तो भगवान से नजदीक है, अति नेड़ा है। मैं हूँ तो नला है नजीक और भगवान है अति नला, घना नला है घनिष्ठ मैं कपट स्थल सीधा सरल भूल कर दो सरल स्वभाव मन कुटिदायी जसादाप संतोषदायी सब बहुत जल्दी मिल जाए। सरलता आने पर कपट गांठ मन में नहीं, सब सु सरल स्वभाव है। नारायण ता भगत की लगा लगी किनारे नाव, बिना सर्व स्वभाव परमात्मा की प्राप्ति करना है भाई हमें तो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो चाहे निंदा हो चाहे प्रशंसा हो चाहे आदर हो चाहे तिरस्कार हो चाहे अपमान हो चाहे कठिनता हो चाहे सुगमता हो, हमें तो प्राप्त करना है। ये दोनों बातों सुख दुख के समय के द्वारा नंदन तो नीति निपणा यदि वास्तव लक्ष्मी सवावेश मरण मस्त युगम परेवा कितना सुख हो जाए दुख हो जाए आदर हो जाए निरादर हो जाए तिरस्कार मिले सत्कार मिले, हमें इस सत्कार आदर से निरादर से क्या मतलब है, अपने मतलब तत्व से है। जहाँ विद्या का लोभ होता है तो आप कितनी बार सह लेते हो आदर निरादर तिरस्कार सब सह लेते हो, आप आगम के सामने जाते हो वो चर्च एक बात ये नाराज होती बड़ी गंदी गुर्दी हो जाएगी। जब प्राप्त करने की कुछ गर्ज होती है कितने सरल हो जाते हो, ये सरल आती तो आपने कल्याण में नहीं आती उद्धार में नहीं आती, रुपयों के लोग में आती है पदार्थों के लोग में आती है। तो वो अगर तत्व की प्राप्ति में हो जाए लगन तो देरी क्यों हो जाए, कैसे देरी हो जाए। तो असली अपनी लगन है उसकी तुम ख्याल करो और जिस विचन में संकल्प विकल्प हटाओ राग देश को हटाओ इनको हटा करके असली जिज्ञासा जागृत करो तब तुम प्राप्ति हो जाए तत्काल। क्यों तो वो तो है नहीं है उसको भी लोग रुपया नहीं पास कमा कर रुपया घर लेते हो नहीं है ऐसे मकान बना लेते हो नहीं है उस चीज को ले आते हो तो है चीज नहीं मिलेगी। नई चीजों को उपार्जन आप कर लेते हो सदा निरंतर उससे नजीक कुछ है ही नहीं उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते, परवा नहीं उसकी परवा दो धन कमा रहे दो किसी ने कही दो महाराज जी तिजोरी खुलेगी तब आएगा धन, राम दड़ी चौड़े पड़ी राम दड़ी चौड़े पड़ी सब कोई खेलवा है दावा नहीं सुनता जी से सो ले जाए चौड़े पूरा धन क्यों लेता। जब धन कमाते हो तो किसी तिजोरी खुलेगी किसी मोक्षा खुलेगा किसी अलमारी खुलेगी किसी पाकट खुलेगा तब तो मिलेगा आपको ये मिल जाएगा चौड़े तो वो भी हुनर आपको आता है तो वैसे भी आता है जो चौड़े पड़ी स्थिति में कुछ ले सकते लगन नहीं है तो लगन लगाओ उस तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। खुद की लगन लगे उसे बिना रहा ना जाए हेरी मारी हरी बिना रहे न जाए नीलम भाई के तो मेरा रहा नहीं जाता बिना भगवान के बिना रात में नींद नहीं आती बिना भूख नहीं लगती बहुत नहीं सुहाती नारायण हरि भजन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग नारायण हरि भजन में ये पांचों सुहात विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत भोग बात नारायण नारायण नारायण नारायण जी बात।